baş bolmaň. Nasihat eýleýin, dinläň, ýigitler. Pis gatyn başlagan toýa baş bolmaň. Müň nasihat aýtsaň, birisini tutmaz. Agzy bir bolmagan öýe baş bolmaň. Deňeni eýleme, salyşma kılmaň. Arasda sewda et, çalışma kılmaň. Hoş mulayim bolun, kem soğun bolman, menden zinhar, iyilin bile, kaş olman. Her giz atağın bolso, bolmogun kepil. Burun kudan galan, kepiller sepil. Men aydayın, dinlemesen, özün bile. Ayaklaşma edellerge, baş olman. Nasihat dinleseň äriň ärisen. Almasaň nasihat köpüň birisen. Artyk salgydyny özüň tölüýürsen. Agzy aly gowumlara baş bolmaň. Dogry ýörgen dogry gezgen dok bolar. Biwagt ýörgen melamata çok galar. Ömrüň boýy ýygnaganyň ýok bolar. Haram söýen. Yigitlere baş bolmaň. Her giz yaman bilen birge ýörmeňler. Oýnoýup gülýän bile barmaňlar. Köstü ýeter bir gün. Yalan diýmeňler. Guda gaýyn bolup bela duş bolmaň. Mahtum goly köp sewdaly başyň bar. Ömrüň uzak, ýüzden aşa ýaşyň bar. Özüňi bil, özgölene işiň bar. Bahabar ýör, hak ýadyndan daş bolmaň.